أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد الجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaw biñu sante yalla julli ci nante bi alayhi salatu wassalam, ñu won ba tay ci kitabul janaiz wal jami' as-sahih wa amirul mu'minin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari. Ci sunu jotay bi wess gisul nañ ci babu ci jeexit manam mujjantelu babu dukhul alal mayyit ba'dal mawt idha udrija fi kafani. Buntu bi nga xamantene mom moy wax ci ki nga xamne manam di dugg ci ki nga xamne moy neew bi ginnaw bi mu faat bi mu faato, su fekente dañ ko duggal ci biir cangayam. Ñu gisoon ci suñu jota bi wessu hadith bi ci mujjoon, muy hadith sayyidatu ummul ala radiyallahu ta'ala anha, bok ci ansari radiyallahu anha, muy soxna sayyidina zayd ibn thabit رضي الله عنه نيك تابت يايو خارجت بن زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، موي نتلي بيغا خامن موم لا سيدنا عثمان بن مفعول رضي الله تعالى عنه ген ادنا بي ننت بي صلى الله عليه وسلم دغ تي موم مون فلم ما توفي وهسر وكفنا وكفنا في اثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم mune yenente bis bi nga xamantene mom lañ ko sang ba daal di koy cang manam ci yirim ci cangayam yi ci mbalanam yi mu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu ci duggé ci mom manam nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñew bi mu daal di joy yu metti mom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamantene lool mom mo taxone imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daliko indi nag nonu gisoon nañ ci hadith sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma bi xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam romb ko fek ñu ray manam ñu boom bayam muy sayyidina abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhu mom ci xay oxot nga xamantene mom mo nekkon chefu rumati ni nga xamne ñom ñoo nekkon ci kaw ñom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam tegon ci kaw montagne bi ne len lu mën ci xaw bu len fi joge manam ba nga xamantene nak ñoo ne joge nañ fu mom mo nekkon chef bi mom dañ ko boole walu ci boom bi manam dañ ko boom te bis bobé muy bisu xara oxot motax bi nga xamne mom lañ ñew nak neena mom mu ne jaaltu ak sifu sawban wajhi abki وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه بيغا خامن موم لا واخ مون ينانتي بي صلى الله عليه وسلم بين مانام بيغا خامنتي موم لنجكو دوغالي سي مانام بينكو سانغي نيو سانغكو ما دادي ناك ووني ليغا خامنتي مام ييري بي بينكو سانغي وون مو ووني كو دي جوي نيت ني ناك ديما تيري نان مان مالام بول ديف لي بول بايل بول باي جوي واي ينانتي بي صلى الله عليه وسلم موم تيري وماكو وون نيت ني ناك سما باجان فاطمه manam muy seuram seuru ki genn aduna momit bi joy yenente bi sallalahu alayhi wasallam ni genn di joy ak genn baña joy mo ci am malaka yi deñu di diko keral ci sen lafi fek manam yekite go len ko manam lol tam motax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bo fofu manam di wax rek nek lol du jëmmi wunni ko manam lol amul len lo xamantene luñ ci téré la nek lolou du it nek kiko sang rek mom mo saña lal moko saña lal wala moko saña gis waye comme niñ ko gisse won tamit li nga xamantene mom lañ ci te bañ moy kep kenn di ñew di wuñi di xol manam mu melni spectacle bo xamantene manam ñukoy sétan manam ni meub manam place ku ñuy sétan la wala doon mu melni wala yu mel nonu wala bok ñen ñi ñew di yuhu di xalangu ak yu mel nonu ñen ñi tamit diko wuñi di am ay xéetu piece yu leen ci dal manam ñuy tepp di dal ñen ñi di xam comme niñ ko gisse jot nañ ko gis fi ci dëkk bi manam ño xamantene day ñew wuñu neew bi gis ci ben mère xam ak yu mel non yoy manam yoy lañ ci bañ mais bu fekkante nek du lolu manam comme yu ñi lolu nekut lo xamantene lu ay la ginnaw bi tamit tambali won nañ ci gis babu rajul yan ila ahlul mayit bi nafsi buntu ki nga xamantene mom moy tagge ci ñooñu niw bi ci bopam manam muy tagalal ñooñu niw bi bopam ñu gisoon ci hadith sayyidina abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bu an najab bi nga xamantene mom la doon wax na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nar najashiyya fi al-yawm alladhi mata fihi manam ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tagna najashi radiyallahu anhu ci bis bi nga xamantene ci lo genn aduna mu da kharaja ila musalla fa salla fa safa bihim wa kabbara arba'a manam mu dadi mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn ci manam julle kay bi dadi len di tek sappe len ba ñoom ñep mu tek len def len ay sappe ba pare dadi kabbar ñent kabbar lolu moy da nga xamne mom lañu gisoon ci sun jotay bi wessu mun qala bil isnad al muttasil fi awal kitab li hadathana abu ma'mar te mom moy abdullah ibn amr ibn maysara rahimahullahu ta'ala moy abu ma'mar at-tamimi al-mimqari bi wa basra rahimahullahu ta'ala gen adna 224 ane ginaw gadda yantib sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana عبد الوارث محمد بن بصره مو عبد الوارث ابن سعيد بن زكوان التميمي مو ابو عبيده مو داقنتل محمد مو وا بصره لا رحم الله تعالى غني ادنا 102 انا ген ادنا 180 انا غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ايوب تمم مو ابن تميم ابي تميم التختياني رحم الله تعالى امام بو ماغ بوب مو ابو بكر بن بصره رحم الله تعالى غني ادنا 68 انا ген ادنا 130 انا ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadd mun an humayd ibn hilal te mom moy ibn habira rahimahullahu ta'ala moy abu nafr moy dakatam al adawi di wa basara mom tamit rahimahullahu ta'ala genn aduna ci atu ci manam ci buntu temerelu ati ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun an anas ibn malik radiyallahu ta'ala موي سيدنا انس بن مالك بن نضر بن زمزم الانصاري رضي الله تعالى عنه ابو حمزه الزنيني رضي الله تعالى عنه ديوا مدينه المنوره على ساكنه افضل الصلاه والسلام جناغو مو نيك وا بصره كوم نيغا خامل نون لنجو خاله مو غنا ادنا فكي ات لا تا غدا ينبي صلى الله عليه وسلم ген ادنا تي جوروم نيار فك جوروم نين فكات ak ñett japp maam juroom ñeen fukkat japp juroom ñeen fukkat ak ñett 90 japp 93 ginaaw ga do yentibi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu annahu qala mun qala an-nabiy qala waxna an-nabiy yentibi sallallahu alayhi wasallam mun akhadha julna ar-rayata raya bi manam raya mom moy drapeau bi nga xamantene mom la ki xex di yanu manam yu raya bobu jël nako zaidun muy sayyidina zaid ibn harisa radiyallahu ta'ala anhu manam bi ghazwat mu'tala manam bi nga xamantene mo am ci jurom ñaaral ak ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne fofu ki nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon neena sayyidina zaid ibn sabit radiyallahu anhu jël raaya bi bu fekenteene genn na aduna nako sayyidina jaafar ibn abi talib radiyallahu anhu jël ginnaw ga bu fekenteene nok nak sayyidina abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala anhu jël bi nga xamantene nak lolu xewna bi mune nak ah kon mom sayyidina zaid ibn haritha radiyallahu ta'ala da di jël raaya gi manam lolu tamit day wone ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamone na ni ñooñu ñoom ñoy ñi nga xamantene ñoom manam ñooñu dañuy genn aduna ci xare bobu te lolu tamit ci alamatu nubuwwati la bok luy wone ni deug deug ci ab yenente la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamantene mom sayyidina zaid ibn haritha bi nak radiyallahu anhu mom moy kenn dong ci sahaba yi radiyallahu anhum ki nga xamantene alquran waccina tuddu turum carrément manam mom motax dañuy wax ne sahaba yi radiyallahu anhum ñaar rek lu ci alquran tuddu sen tour kenn ki mom moy sayyidina zaid ibn haritha bi radiyallahu ta'ala ki ci dess moy sayyidina isa ibn maryam alayhi salam ngir ne mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam gis nako ci ñaarelu asaman bi naga nonu gis nako ci laylatul isra mu jite ko julli comme ni mu jite mbolam yenente ya ali musallatu wassalam ci baytul maqdis te comme mom gennu aduna kon nak manam dagn koy bolé ci sahaba yi rabbiyallahu anhu mu nek tamit khatimul awliya manam ci wilayatul amma motax mom fi ñewé wali yu dootul amati ci kaw suuf manam mom bu ñewé bu démé rek manam nit ku bax dootul amati ci kaw suuf lolu mom kon sayyidina Zaid ibn Haritha bi la radiyallahu anhu mom rek mom moy ki nga xamne kon te bokul ci mu bok ci xet bi bok ci xet yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare alquran tuddu turum wala ma qada zaid minha wataran zawajnaha comme num nek ci suratul ahzab mom nak kon fa usiba motax duñu di deg ginnawam manam ngir ne mom dafa genn aduna ci ghazwat mu'ta bobu radiyallahu ta'ala fa usiba ñu dal koy jam manam moy ñu laal ko manam moy ñu boom ko radiyallahu anhu summa taf akhadha mu jël ko jaafar te mom moy jaafar ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu di manam frère sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu manam nekkon ki nga xamantene mom mo demone ci ñom najas ñewat et tout de suite manam koku momit ghazwat ci khaybar ginnaw khaybar manam ci khaybar bi muy paré ci la ñew ginnaw gi ci lako yenenbi sallallahu alayhi wasallam yabal ci ghazwat mu'ta muna fa usiba momit ñu daldi koy jam summa top akhadha mu daldi koy jël abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala moy sha'ir bu mag bobu di sha'ir yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam nekkon ko xamantene ci way comme hasan ibn sabit comme ka'b ibn malik ak ñe radiyallahu ta'ala manam non lu ciwe mom moy ñettel bi ki gëna siiw ci way katu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañ daan def ay qasida ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam doon ko way manam ki mom sayyidina abdullah ibn rawaha bi radiyallahu ta'ala anhu mom ci la bok fa usiba ñu daal di koy jam mom tamit sallallahu ta'ala wa inna muné té li nga xamne mom mo am moy né aynay ñaari jëmmi ñaari beuti rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam la tazrifani ñi ngi doté ko manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi nan zaid ibn haritha de radiyallahu anhu boom nañ ko manam day tok ci medina diko netale naka nonu mu tok ki ñu dadi ki jël sayyidina jaafar radiyallahu anhu jël raaya bi di xex bu momit ñu jam ko bu boom ko bu genn aduna mu ne ya na jaafar day mi ngi ni radiyallahu anhu boom nañ ko manam ki ci def sayyidina abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dadi koy jël raaya bi mu dara sayyidina abdullah ibn rawaha de radiyallahu anhu boom nañ ko mais sayyidina khalid ibn walid radiyallahu ta'ala anhu bes bobu manam te mom moy ki diriger won yefiri ci manam ki nga xamne mo yoron stratégie de guerre bi ci yéfer yi ci jouru osop manam ba tax kérok manam ñom manam mom mo waral luñ mëna tuddé défaite julit ñi ci bis bobu mom bi mu tuubé bis bi mom mo dem jëli ji laaya bi manam ngir xéxal julit ñi té kenn waxu ko déko jëlal jëlal raay manam bis bobu bi mi jël raay bi di jël drapeau bi di dem di xéxi di ngir nek xéx day am ku yor drapeau bi manam mom bi muy dem diko jël di jité julit ñi mom kenn waxu ko neko yow buñ paré bu yow jël ko waye dafa gis ni situation bi loolu la lacc rek mu daal dem jël raaya bi comme boom lañ ñiko wara la yor yépp mom mu dem xex ba gagner xex ba bi mu ñëwé yenen ci sallallahu alayhi wasallam content ci saxal ko neko ni nga def ni la manam té loolu day wané né bu fekkenté ni situation dafa am dool jarul la digël manam situation bo xamné d'urgence la amul digël dañuy da ngay ñëw def manam nga xamné fokk mu am ko xamantene manam duñ né na xaar ba jox ma ndigal ma jëfé wala yoy dédét ndax situation d'urgence la lolu motax mo la suma top nak ak manam ñaari bëtëm yi nak di doté ko manam kon lolu moy né yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon taggé ay nit ño xamantene lolu tax yenenbi manam imam al-bukhari rahimahullah indi hadith bi fi moy né yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi doon taggé ay nit ñu génn aduna bokku ñu dëkk bi ñu nekk loolu moy ne mën na ne manam moy nga nekk fi nit gaño Dakar nga nekk Paris wala nga nekk New York bi wax de manam yëgël ko ay mbokk yo fa ne leena la diw de gaño na ca Dakar manam loolu motax Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bi fi muna summa motax ginnaw ga akhazaha mu daal di ko jël Khalid ibn al-Walid sayna Khalid ibn al-Walid radiyallahu min ghayri imratin manam ci lu amul ak ndigal go xamantene manam lañ ko dox digal ngir mu nek ki nga xamantene mom mo wara jité xex bi fa footi xalaho ñu daal di koy ubbil manam mu daal di dem daal di gagner xex bi am kon lolu comme niñ ko gisse won legi hadith bi ci wa ashabu kutubu sittah imam al-bukhari rek moko solo rahimahullahu ta'ala indi nako hadith numero 2798 ak 3063 ak 3757 ak 4262 imam ahmad ibn hanbal momit indi nako hadith numero 12114 ak 12172 kon niñ ko gisse ni wa ashabu kutubu sittah imam al-bukhari rek mom mo solo hadith bi رحم الله الجميع من باب الاذن بالجنازه باب بنت الاذن ديغل بالجنازه تي جاتي توپاتو نيو مانام لولو لاي تيكي مانام موي ني بي بنت بي دا فا تيغو تي بنن بنت بي نдах فله موم موي دا نغي ييغلي مانام مو نايو موي تاغي موي دا نغي ييغلي ني نيو بي امنا مانام نيو генنا ادنا اما ليغا خامني موم موي الاذن بالجنازه moy ndigal ci di topoto new manam ne ah waw gaay wala bok yegle ci topoto new ibn duñu day limuy gëna tek moy sax yegle manam moy yegle ni mi ah bu saay ñun day war nañu topoto suñu new bi lolu manam wala bok sakku ndigal wala bok joxe ndigal manam ñaar yëp manam yi yëp mën la ko firi fi comme ni nga xamantene non lañ koy gisee inshallah taala مُنَ وَقَالَ أَبُو رَافِعٍ وَحْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ جَوْسَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ يَنْتَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَا أَلَا آذَنْتُمُونِي أَلَا وَاو لُو تِيرِي وَن آذَنْتُمُونِي نْغِين لَاج مَا دِيغَل مَانَام نْغِين يِغَل وَلَا بُوك آذَنْتُمُونِي نْغِين يِغَل مَا بُوكُو دَفَّي مَا مَانَا نْيُو مَانَام لُولُو كُون يِغْلِي نِي كِي كَات وَار نَانْ كُو تُوبَاتُو مَانَام كُون يِغْلِي نِي گِينْ نَا أَدُنَا mo wara jitu yeglé ni dañ koy topato ñu koy topato manam comme li nga xamantene motax ñaari buntu yi wuté buntu bi nak le hadith bi nga xamne mom lay wax ni gisul nañ ko mu ci hadith sayna abu hurayra ci babul kansil masjid manam moy buntu bala jakki manam gisul nañ ko moy gi nga xamantene moy ndaw soof nga xamantene dafa gennon aduna muy ndaw fu waaju ñuul wala ndaw fu ñuul radulun aswad aw imra'atun sawda comme ni nga xamne non lañ ko gisse won manam mo daan topato jakk ji daan balé jakk ji lu bari bi mu genné aduna ci guddi gi ñom ñu daal di koy dem topato ko daal di koy défar daal di koy yobbu jullé ko rob ko te yegulñ ko yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam booba nak gannaaw ga motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam ni wa lu téré won ngeen yeggal mako ngeen woma manam bu ko defé man ma topato ko sama bop ngir ni ki kat mom mo doon topato jakka ji manam lolu gënal gu mag la ci di topato jakka ak yu mel non ak di defal mam topato li nga xamne mom moy place jaamu tay yalla lolu kan motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko fi mam kum indi won nako mu indi fi nak hadith bi ngir yeggene manam bu lolu amé nak dañ koy yeggal ñi nga xamantene ñom ñoo gëna yeey ci topato ko ak ñi nga xamantene yaakar nañ ci ñom barké ak yaakar nañ ci ñom ne bu fekkante ne defar nañ topato nañ mbir manam neew bi bu yaakar nañ yërmu dek borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok ñi nga xamantene ñom ñoo gëna yeey ci taxawé ko wala bok ñi nga xamne ñom ñoy way jégué ñaalay manam ñi nga xamne ñoo gëna jégué nit ki genn aduna manam masala nit bu genn aduna nga ñew defar ko rokk ko tour ko fekk nga mëna wax ak ay mbokam te yow defo ko manam nga ne rek comme dañ ko wara gawal lolu fa huma amatahu fa aqbara rek manam top nit ki bu genn aduna lañ ko gaw sul rek nga daal ni wa kon nak motax ma daal di gaw defar lima defar dem te yegguloko ay mbokam lolu tamit du lo xamantene luñuy def la lolu mom motax imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi buntu bi ngir leral yu mel non mun qala لسناد متصل في الكتاب الذي حدثنا محمد مولى ابن سلام البيكندي رحمه الله ابو عبد الله ابو جعفر البخاري رحمه الله تعالى البيكندي موم ميغي غنا ادنا 162 انا غنا ادنا 225 انا غينو غدا النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم التميمي رحمه الله تعالى مو نيتو مو ابو معاويه البرير manam ngir ni ko xabaril comme niñ ko gissewon ngir dafa sel ma xawam bi mu amé ñentat mom mu ngi dekk wa Kufa la muñ gëna adna 113e ane gëna adna 194e ane ginnaw gadda yentib sallallahu alayhi wasallam an abu ishaq ash-shaybani te mom moy sulayman ibn abi sulayman muy al ash-shaybani rahimahullahu ta'ala sulayman ibn fayruz الشيباني رحمه الله تعالى داكن تام نيكون ابو اسحاق مو نيك تامل واكو غاني ген ادنا 138 ماني غيناو غدا ينتبي صلى الله عليه وسلم عن الشعبي تمم مو امام بو ماغ و عامر بن شراحيل ابن عبد الشعبي رحمه الله تعالى مو ابو عمرو نيك عمرو ابو عمرو عامر الشعبي رحمه الله تعالى gisoon nañu tamit manam jaloorem ak maggaayam rahmalahu ta'ala gëna adna 20e ane gëna adna 104e ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wa sallam ibn abbas moy sahaba yentibi sallallahu alayhi wa sallam be doomu bay taxam sayyidina abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhuma de sahaba bok ci sahaba yu magi gane adna ñettal at la ta gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam gennat na juroom ben fuket ak juroom ñet 68 ane ginnaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam no qala mune mata genn na aduna insanun ben way bo xamantene kana nekkon na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yauduhu dal nako seti manam moy ba dal nako seti fekk mu febar kon lolu day tektale tamit manam gënël gi nek ci di séti di nga xamné mom moy ci fébar comme niñ ko gissé won ci buntu yi wésu né dafa am juroomi ak yo xamné julit daf ko amel morom té bokk na ci yim ci limale mom moy séti ji ku fébar fa mata mu daal di gënna aduna bi lay bi ci guddigi kon bi mu gënna aduna ci guddigi nak fa dafa nu ñu daal di koy sul rob ko lay lan ci guddigi té li moy sunna manam nit ki bu gënné aduna ci guddigi li gën moy ñu rob ko bala guddigi di jeex bu dé ci bëcc ak jëf ñu rob ko bala jant bé sox loolu mom moy li nga xamantene mom moy li sunnati moy li gën ba mu def nak né su fekkante né xeyna dafa am ay mbir yo xamné mënta ñak comme lu démé néké ñu war ko xol manam ngir ay enquête yu ñu wara def wala bok yo xamantene daal ay mbir la yo xamné ay galankor la yu am yo xamantene mom mëna tax ba mënu ñu ko téla rob loolu bu boba ñu mën ko baña téla rob waye loolu tamit dañ koy nak rek ci nak wayam comme ni nga xamantene non la ko qaida bi waxe kon comme manam at taysiru al mashaqqatu tajlubu at taysir waye nak taysir manam dañ ko taqaddaru bil qadariha manam lo xamantene dañ koy natale ci dañ koy wañi man dañ koy natale ci dayom waye kon nak bi nga xamne fa lama ba nga xamne na asbaha ci le xey manam akhbaruhu ñu xabaare ko kon ñu gis ni ñom li taxone ñu xabaare wuñ ko yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam du ne ñak xorma wala bok ñak baye xel li nga xamne mom moy mais manam li ñu wara wut ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci barke ci yeegal ko ko ngir ne jamono yoy sahaba ay radhiyallahu anhu ku ta daan genn aduna ci madinatu munawwara ala kaatimi afdalus salatu wassalam dañ daan wo yenenbi sallallahu alayhi wasallam ngir ne manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo la julle lolu mom manam mom kokku mom deug deug moy li ñepp bëgg manam té ñom lolu motax dañ ko daan té dañ ko daan wo waye nak ci lu melni ñom dañu jappon ni diglé gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam diglé ne ku gennu guddii aduna guddii buñu ko buñu buñ nañ ko rop bala ñu xey suba gi manam lolu mom motax ñu japp ne xeyna kon lolu mom motax mo wara manam dal jariñ gogo lañ gis waye motax ñu ne kon jaru ñuy wo yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye nak yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf leena yeggal ne len dedet bir mi nak du ni ngeen ko def amana du non motax falamma asbaha buñu xeye ñoomit xeyu ñu rek baye non dedet akhbaruhu dañ ko xabaare fa qala munay ma manakum ana lan mo len tere won an tu'limuni ci ngeen xamal ma manam gi gis ne kon hadith bi wessu moy ala azantumuni mana ci al azan la joge bi tek yegle manam ngir ne noddu ci bopam sax lol lay tek yegle manam kon moy al azan lol lay tek yegle ngir ne uzmu moy nopp manam yegle ci nopp lay tabbi lol motax ñu am rapport li nga xamantene tamit ba nga xamne mom lañ ko wax muna ma manakum kon ana lan mo len xagn an ta'lamuni ci ngeen yegal ma qalu ñu ne ko kana nekkon na allaylu guddigi fakarihna ñu sip manam wa kana te dafa nekkon sax zulmatun guddigu lendum manam motax ñu daal di bañ anna shuqaq ti ñu indi khat khat alayka ci yow manam li tax mo moy kum guddi la gennon aduna te dafa lendemon manam te fatu nga comme niñ ko xamé sik nekkut ci ne mbir mi moy ginnaw geela xew ndax bu xewon lata geebi dañ ko yeggal waye comme ko ginnaw geela xew motax te fatu la mom sallallahu alayhi wasallam motax yeggaluñ ko ko te guddi gi lendem la won motax rek ñu lool tamit day tekki teggin gu mag gi nga xamne mom la amé fa mom lañ amé fa atamu da di dikki mom yeralti bi sallallahu alaihi wasallam qabrahu bamelam fa sallallahu alaihi mujulli wat ñew bi manam ngir ne nit ki ngir bëgg yiw gu mag gi mu ko bëggal yiw motax yeralti bi sallallahu alaihi wasallam doylu wul ci lool mu dem julle wat ko lool tamit day wone benen bir mom moy ne comme niñ ko gisi won ne li gëna deugër moy wax gi nga xamne moy wax jumhur rahmatullahi alaihim ne mën nañu julle ñew fekk ge fekk rob lañ ko ba paré comme niñ ko gisé won manam buñ ko robé mënuf nako jullé wat ma té waye nak charte bi mom moy ñu sang ko ba paré té loolu benen ñeneen ñi nga xam ñoo fuqahaa comme hanafi ak maliki rahmatullahi alayhi dañuy wax nak dédé jullé gogou nekkut lo xamantene lu ñuy war di def la daiman lutax parce que yeralti bi sallallahu alayhi wasallam saxul ci né daf ka daan def tout temps té nit ñi daan lañu genn aduna fu bari té daanu leen di jullé sék dañoo soré waye amana mbir la yo xamantene dafa jago ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam waye mbir yu melni nak wax ne dafa jago ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa laaj dalil bu magama te lolu nak mom moy li nga xamantene mo defi am wallahu a'lam hadith bi imam bukhari rahimahullahu ta'ala niko hadith numero 857 ak 1000 dinako numero 319 1321 1322, 1326, 1336, 1340, Imam Muslim, il n'y a pas de numéro 954, Imam Abu Dawud, il n'y a pas de numéro 3196, Imam At-Tirmidhi, il n'y a pas de numéro 1037, Imam An-Nasa'i, il n'y a pas de numéro 2023, 2024, Imam Al-Majid, il n'y a pas de numéro 1530, Imam Ahmad Ibn Hanbal, il n'y a pas de numéro 1537 1 1 1 1 1││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ defar ben di ci leral li nga xamantene mom moy ci aju mune babu buntu fadl ngeenelu man ka nga xamne mata dafa genn aduna dafa delo ho ñel ko wala dun ben dom fahta sabu ba par muladi mun manam istasaba bi mana mudadi sakku tiaba manam moy mi joge ci al istisab waye ngir mën ko muñ manam muñ ko ngir ngir bëgg yalla fay ko lool mom moy al ihtisab motax moy fahtasab motax nak ngir ni ihtisab comme li nga xamantene nonu lañ ko gissewone comme man qama wala bok man sama shahr ramadan imanan waqtisaban man wala bok man qama shahr ramadan imanan waqtisaban ak yoyu mel non yoyu ñu gissone ci kitabul iman manam mo lol moy ihtisab manam moy def dara def lu bax ngir sakku ci paye borom bi subhanahu wa ta'ala ngir yaakar ci geneelu bu tukke ci borom bi subhanahu wa ta'ala ak sakku ngeureumam lol nak def nako def ci jëf yu bax yi nako nonu def nako def tamit ci yi nga xamantene dafa laaj muñ manam moy comme masala nit ki muñ wala mu bayyi mbir mo xamantene lu bon la wala bok mu bayyi lo xamantene xeyna njariñ la doon ci mom ci walu aduna waye nak limu bayyi lam koy jural moy njariñal al-akhirah lool mom motax mu bayyi ko lool yep manam def nako tuddé ihtisab waye kon nak muy fi moy ne lan mom moy ki nga xamantene kon dafa am doom bu genn aduna waye nak mu japp ne li dina ko nangu ngir ne yalla momako tek manam loolu mom moy mom la imam al-bukhari rahimahullah ta'ala di wax fi waxul fi nak lan mo ci teggu manam ngir ne hadith yi di ñew dinañ leral ngeenel bu mag ni ci nek te mom moy ne nitu aljana lay doon manam moy day dem aljana te li tax imam al-bukhari tamit rahimahullah ta'ala indi ko fi ni manam indi waaw fahtasab manam moy ne fokk nga nek julit bo nekul julit gemo yalla te manam di muñu parce que yalla nga japp ne moko def moko dogal te mom la neex kon nak nako jappé ni yalla baxna bu fekkenté né lolu taxul ci djub manam né da nga ñak pexé rek ak yu mel nonu wala da ngay wone né légui da nga dama am ko né légui bo il faut être fort comme nonu rek budé lolu kess la do ci am dara manam lolu tamit lu mata bayyi xel la benen bi ci def tamit mom moy imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa ni fini benn dom rek la tuddu man mata lako waladun benn dom ngir ni te hadith yi indi yep dañuy tektale ne manam amul lu waxu ci benn dom waye nak yi nga xamantene ñom ñoy ay hadith wër saxal nañ ci ne benn dom sax manam riwaya amna ci saxal ne benn rek dana doy manam ngir am gëneel gi ni soxlawul muy nek ñaar wala ñett comme lool motax imam al-bukhari tamir rahimahullah ta'ala indiko muna wa qala allah buri allah waxna mom azza wa jalla magna tedna borom subhanahu wa ta'ala neena wa bashiris sabirin wa bashir bigal al-sabirin muñ katé té motax kon imam al-bukhari mu yeglé né li tax mu indi aya bi té mom moy aya bi molana jang lay mo bashiris sabirin allazina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mo tekene ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun manam wo bassi nga begal nak as-sabirin muñ katé ngir né fi mu tambalé moy né dina len nat wala nabul wan nakum bi shay'in min al-khawf wal ju'a wa naqs min al-amwali wal anfus wa thamarat manam né ginnani dañ len nat wala nabul wan nakum bi shay'in ci len min al-khawf ci ragal manam ngeen di nek ci situation nga xamné insécurité ngeen di nek waye nak wal ju'a ak khif ngen di jek di am situation yo xamantene dañuy bixif do ak maral di am ak jaxla am manam ñoyep da ngeen dina yalla ne dina lañ ko nakko lool mom ne vous en faites pas dina lañ ko nakko wal ju'a wa naqs min al amwal ak alal buy wañe ngen jek la ngeen amul gis ni bir ya ngay reus lool dina lañ koy nakko wal am fusi ak ay bakkan buy wañe ko li lo motax manam imam al bukhari indi ay bi fi manam ngir ne parti beul daf ni ak bakkani tamit dina wagne ko wat samarat ak ay meñef manam ngeen jekki tool yi du natati affaire yi di wagne ko gaay di wax di kat ci climat bi wa affaire yi bay bi baxatul nangam lolu waye nak wa bashir sabirin nga begal ñi nga xamne ñoy muñ kat yi ñoñu de moy dal mune alladina moy ñi nga xamne iza asabatu sa yu len dal musibatul am musiba manam ci yu mel ni yep ben bu nek ci xaru dañ nan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun manam kon baat bobu du pour ko de kesse manam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun du le rek foko degge nit wax ko nga japp ne da am ko de manam moy musiba bu meuna don soko degge rek da nga wara wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lolu yu de boko defé borom subhanahu wa ta'ala da la lay woutale lu gën la nga amone lol mom motax muné wa inna lillahi ñun de ci yalla la joggé ñun de yalla moonu mom wa inna ilayhi rajiun te ñun tet ci mom dong lañuy déllu wat manam suñu tiss wi yexi li ma dégg de xabar bu nakari bi de wala xew bi de xam nañ ni ñun ci yalla lañ joggé ci yalla mo ñu mom té ci mom lañuy déllo manam ci momit lañuy déllo wat mbir yépp loolu soko am soko défé mu né ulaika yoyu la gay alayhim dana nek ci seen kaw manam dana wacc ci seen kaw fala wat ay jullu manam ay jokkolo yalla di jokk di la jokk ci mbolam anam yi min rabbi mu tuké seen borom wa rahmat ak yermande wa ulaika té ñoo ni rek mu mutadul ñoñu ñoy ñi nga xamné ñoo té ñom la yalla yenké wal ak jup manam kon lolu tamit kon motax imam al bukhari indi ko fi ngir ne bi ci gëna mag moy dé parce que nap yi musiba yi di dalaté yépp bi ci gëna metti moy délé yenen yi ci dess yépp bakkan ko gëna fo donte nak amna yenn ci nit yi ñoo xamantene alal mo leen gënal bakkan bi manam ñu seen alal ci mom ñu gardé ko té seen mbokk mi génn aduna mo leen gënal mais nak lolu mom yalla nañ ci yalla musal ci bobu xétu xalaat mune qala hadathana abu ma'mar gison nagn ko legi muy wa basra abu ma'mar ibn amran mune qala hadathana abdul warith mom tamit gison nagn ko legi muy abu ubaida ñom ñep wa basra lañ mune qala hadathana abdul aziz mom ibn suhayb rahimahullah ta'ala muy abu hamzat al bunani rahimahullah ta'ala wa basra mom itam gennat na 130 man ginnaw gadda yam te sallallahu alaihi wasallam anas ibn malik radiyallahu ta'ala tamit gison nagn ko legi gëngu mune radiyallahu ta'ala qala mom mune qala an-nabi yanabi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ma minan nas amul kenn ci nit ñi mil muslimin ko xamne julit la manam ngir ne charte bi mom da rañe faaw nit ki nek julit mbir mi dogal tek ci mom manam mu lo taxaw na la diw nak deug deug nak mom xamna ni xam comme yalla dal deug xamna yalla bëgg lako parce que comme que gënd na na aduna ay doom rek alhamdulillah de mbir mi du lolou manam faaw mu nek julit ba bare ngir ne ci lolou ci la mëna amé mu ne yu taw fa ñu fat la ho ñël ko salatu ñett doom yo xamne lam yabluhu jottu ñoo yegg ci al-khamsa manam bakkar manam mëna am bakkar moy comme le alcorane wa kanu yusruna ala al-khamsa al-azim manam wa sawara bokku na ci li len yalla di mbugal lim len di reprocher moy lay yusruna dañ doon nur ala al-khamsa al-azim ci bakkar yu makki manam moy lan moy dañ daan nek ño xamantene dañ doon def ay bakkar conscient ci ne li ñi def bakkar la effectivement mais ñom ño tay manam ñu nek ci lolu bo lolu mom moy li nga xamantene mom lañu di reprocher du jëmmi bakkar bi la lay en fait nit ñi dem safara du jëmmi bakkar bi ñu def la leen yalla reprocher dede le fait que ñu def ko ba paré nek ci mur ci manam duñu jéggelu yalla parce que jëmmi def bakkar nekul en réalité jëmmi def bakkar ci bopom rek nekul lu yalla reprocher nit parce que yalla dafa bëgg mom moy al-ghafur moy al-ghafar yoyep mom la mom manam day bëgg sax nit ñi di jéggul di manam buñu défé bakkar mais ñu jéggelu ko mom mu jéggel leen lool mo tax yeren tabi sallallahu alayhi wasallam bo leen dul won def bakkar yalla def leen fi jëlé indi fi ño xamné dañuy def bakkar mais dañuy jéggelu yalla jéggel leen manam kon ni jëmmi def bakkar bi manam dafa nek lo xamné nekul lo xamné mom moy lu yalla reprocher nit ñi waye lu yalla reprocher nit ñi moy diko def ba paré né man ma tay damay def bakkar man ma tay manam xam nga ni yang koy def xam nga ni lay bakkar la mais c'est comme ça voilà mouruma ci dara parce que aduna bi ku fi nek def dara voilà manam lolu jimmi ide bobu moy problème bi mais njumte def bakkar bi rek du jimmi lolu moy problème bi legui nak motax manam al-fens moy bakkar manam lola manam moy ne djummi moy def bakkar yoy manam yegguñ fo xamne buñu defé bakkar def na len ko kontel lolou la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam manam moy djenta guñ rek lolou lay tek manam nek guñ ay mukallaf mune nak li amul kenn ku ci déla ñatt ci xey dom ño xamne dañuy da nga ni dañuy ni juju ñu genn aduna te lolou bok na ci njariñ gu mag gi ci nek moy nuru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam am moy njariñ gi ci gëna ma nit genn la aduna lu tolok ñetti dom ngir ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu beuri lu upp ci domam yi dañu genn aduna la ta ñuy nek ay majeur voilà lolu bu amul won benn njariñ budul nuru ak yaronte bi rek sallallahu alayhi wasallam do yon na njariñ manam deul bobu sax moy bi gëna mat waye nak li manam muy am ñetti dom yi ñu genn aduna fi tamit mu am benen bir bu ci borom xam xam yi wax rahmatullah li ëpp ci borom xam xam yi dañoo japp ne il faut que ñu nekk ay xalé manam baña nekk ay mukallaf waye nak amna ci borom xam xam rahmatullah ñu ne dedet yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ñu nekk ay xalé parce que dañ ni manam ñu jëk ñi dañ ne li tax mu woné ñi nekk xalé parce que ñu nit ki bu nekké xalé mom moy gëna neexa naqaré manam manam deegi ci lay gëna metté parce que comme xalé la dopp rebelé wu ci kaw way jur bi manam dopp ci am niveau bop ba paré day nek ko xamantene da ngay faral di neexa ngou neexo ak mom ak yu mel donc kokku bu guiné aduna lool mo gëna metti mom motax hadith bi wax ñooñu tekkon ci ñooñu la yam waye ñeneen ñi dañ ni bébé mbir mi mënta yam ci ñooñu lutax parce que délé dom délé rek la té bu nekké mak sax parfois mu gëna metti que bu nekké xala ngir né dem na ba ngay am yaakaar ci mom investiru nga ci mom def nga lepp ci mom ba paré manam loolu tamit xeyna koku sax muy gëna metti la kon yeralti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ki bo nekké xalé fekk lim ci djublu manam moy rek même koku ci la bok manam même bu xalé manam dom ji nga sul parce que tamit neexul kenn benn wayju muy sul dom ak bu meuna am manam loolu mom motax kon mu ne ko ci beele ñett ba paré manam te loolu amal la moy li gëna dëgër moy ne borom subhanahu wa ta'ala manam lim li ci aju rek mom moy nga muñ and ak hadith bi waxul waxta sax waye imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala daf motax mu indi buntu bi ngir leralal na la hadith yi di wax li lim ci djublu moy ki nga xamantene nak gi dako dal mu muñte yalla tax parce que bu fekkentene nak bi daf la dal manam mu dal la nga dund ko ñeneen ni rek mi lay dundé du metti na way xam nga rek affaire bi doyna war nga kaas jamba ba bare lolu mom manam yow moy yaay ci amul dara ci bir bi parce que situation la pou amé situation nit ki ñent façon réaction la ci manam bu ñëk bi mom moy mu daal di xuluk yalla manam dafa soxor lutax muy def ci koku bakkar la ci am ak mbugal ñaarelu situation bi mom moy mu jambat ko kaas ko wala ñak muñ sabit koku dina ci am manam du ci am bakkar muñul jambat na situation bi kaas la ko batay fu nek dem nga fa wax ko fa koku du am bakkar ci mbir mi manam ngir lool dafa naturel ci nit waye nak lam ko jurul moy ay bakaram manam dañu ko jurul kam di ko faatel ay bakkar manam motax nat lu meunti xew day dindil nit ki ay bakkar ñettel bi nak mom moy muñ ñoñu moy ñi yalla wax ne ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma ñoñu yeurumandik yalla manam yalla da len di jox day am ay connexion yu muy def ak ñoom ba pare daf leen di yok ci lu bari ba pare yok dox leen yeurumandem assurer leen ko te mom moy da leen di duggal aljana comme fi mu wax ne te ñoñu ñoy ñi nga xamne ñoom la yalla yenkewal mu ñoom la yalla inspirer ak ñuk loolu mom moy motam innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab li tax muñ am solo motax moy ne ñoñu di muñ yalla daf leen di defal ak pay lu amul du ko konté bi xeyne hisab la manam ki yalla tek nat mu muñ ko koku yalla bu koy fay amul lu koy du ko konté day fay rek lolo tax koor nit ki su woré nangu koor gi xam ngeen nit ñi wor ñep dañ koy nangu ñaare en général manam duñ wor ba paré bolé ko di jambat nan vraiment comme niko ñen ñi di defal li dal yalla rek ko sañé tek nit nangam lool mom moy li nga xamné du muñ muñ moy nga nango wor ba pare nango ko mais yalla momako tek nanguna ko xif la nak marna mi nangam la comme li ci waxal Cheikh Abdou buñ ko laaje ne ko sa koor gi japp na lu mu ne deureut koor gi japp mu xif fama japp mais koku xam nga koku nanguna ko sax o moins nanguna ko waye tok diko jambat dedet manam bu fekkentene jambato ko lolou da nga ci am motax borom subhanahu wa ta'ala ne koor mom man mako mom afiyamul li wa ana ajribi makoy fay manam waxu subhanahu wa ta'ala lay fay tellement que ki muñ situation ku muñ yalla da koy fay ci lo xamantene amul degré amul limite motax ci touru yalla yi 99 bi mu djubbe moy sabour moy muñakol bi ligi parce que moy terminus bi mais nak lolu mom moy fi fay yam mu am ñentelu lit kokku mom moy fi nga xamantene yamul ci muñ mais dafa sante yalla ci liko yalla defal bi manam ma ngi sante yalla alhamdullah moy shakir ah way sante na yalla alhamdullah kokku mom kokku ngeureumal yalla lako yalla fay motax imam shafi'i radhiyallahu anhu ne bo beugé am ngeureumal yalla da ngay geureum li yalla dogal ci yow bu fekkete lu yalla def ci yow nga contane ci mom momit day contane ci yow lolu nga meuna amé ngeureumal yalla manam mais lolu day suppose bu la yalla tege ne la ah del julli del wor del nangam nga contane ci lolu bu la yalla ne bayil li baxul da haram nga contane ci lolu bu la tege ay nit bir ci say aduna nga contane ci lolu lum la tek nga contane ci lolu parce que ci yalla la jogi te yalla xam lolu tax mu def ko de nga kon mune kon nak kep ko xamantene kon amna ñetti dom yo xamantene jotuno yegg ci am bakkar mune mu muñ ko kon lolu lay tek illa lul adkhalahu dana ko duggal allah bu yalal jannata al janna bi fadli ci ngeneelu rahmati yermandem bi nga xamne mom la am iyahum ci ñoom manam kon mom da ko duggal aljana da lay duggal ala ñi def ñep aljana manam domi mais comme imam al-bukhari li tax mu wax ben dom moy ne dañ ko laaj yent bi sax ne ko wa ñaar mu ne ñaar itam ben mu ne ben xam hadith bi imam al-bukhari rahmalahu ta'ala do ko ndax hadith mom 381 imam an-nasa'i nako hadith mom 872 ak 873 mom ma jël nako hadith mom 605 mom ahmad ibn hanbal indi nako 12535 ngi gisu wa sahabu ko bo sita imam al-bukhari mom an-nasa'i mom ma jël ñom ñoko indi nga gis ne bok na ci hadith imam bukhari wetu imam muslim amma kon imam muslim ak imam abu dawud imam at-tirmidhi ñom ñep indi wuñ ko rahimallahu al-jami' ونقال بالإذن المتصل في الكتاب لا يحدثنا مسلم تمام ابن إبراهيم الأسد الفراهيدي رحمه الله تعالى مسرين إمام البخاري إمام مسلم إمام أبو داود نك سرين إمام أبو داود بيجون ما كم يكو جسر رحمه الله تعالى ميا شحر مم نيجي جنال دو سام فين دو سام أنا جنال قدا ينتم سام دوا بصارا مي قال حدثنا شعبة تمام مي وا بصارا ثابت أبو بسام شعبة من الحجاج من الورد العتكي الأزدي الواسطي ثم بصري رحمه الله تعالى قال عدنا كتب من ديجاب كتب من سيزم أنا جنال قدا ينتم سام جنال عدنا سام سانكم أنا جنال قدا ينتم سام أنا قال حدث أنا عبد الرحمن ابن الأصبهاني مي عبد الرحمن ابن عبد الله ما لم مجنس يويش ابن asbahani rahimahullah ta'ala di wa kufa mom itam ci centième année le genn adna ginaaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an zakwan te mom moy abu salih as-samman az-zayyat mu di wa madina mom bi ba wa mom wa madina la waye da dem kufa comme niñ ko gisse daan jaay ay diw ak yoy motax ñaan ko az-zayyat as-samman motax dal mais buma dan dem dalan jangale wala ay hadith motax hein bu jeule ay bagage ay kiw diw yi ay olivier huile d'olive ak yoy dan yobou koufa dal diga medina dou yobou koufa dem diko jaay fofu non def commerce mais su demé fofu du jaay rek dem fa mais day jangale wal nit ni hadith motax wa koufa yu beuri tamit solo ay haditham mu genn adna 101e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam an abi sa'id tamo moy al khudri radiyallahu ta'ala sayyidina sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri radiyallahu ta'ala di wa lansar di wa madina fu munawwara ala sakina ya afdalu salatu wa salam mun anna an-nisaa nak jigen ni qulna dañu wax lin nabiy ñal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ijal defal lana ñal yoman bes manam moy wutal ñu bes fa wa'azahunna bu ko defé manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dak manam moy wutal na len bes di len wa'azuna mu len di wa manam da len wutal bes bo xamne da len ko bere lon di len ci jangal waye bam len di jangal bo mu am nak di len war waqala muné mu tek ci warata di len don war muné ayyuma amul manam ak kum meuna don ci imraatin bi jigen mata bo xamné genn na aduna laha ñel ko salatatun ñet min al walad ci ay domam kanu ño xamantene manam dañuy nek hijaban ak kiray minan nar ci safara manam ñetti xalé yoyu mu genn aduna ñom ñoy nek kirayam digeenti mom ak safara mune qalat mu daal wax imra'atun ab jigen no waxna ni wa ñaar nak qala yanabi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ak ñaar tamit manam amna tamit benen hadith bo xamantene daf ci yok ne ñu lañ ko laaj ni ko wa benn nak mu ne wa benn tamit te lolu moy wone ni mafhumul adad amul doole manam tamit lolu daf koy bok na ci likoy tektale mu ne wa qala sharik manam dafa mutaba'a ci ak imam shaba rahmalahu ta'ala moy sharik ibn abdullah ibn al harith ibn aws an-nakhai rahimahullahu ta'ala mom di wa kufa nekon qadi fofu rahimahullahu ta'ala gane adna 95e ane gene adna 177e ane ginaw gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam an ibn al-asbahani moy kiñu gison leg moy abdurrahman ibn abdullah gëna ci yentibi al-asbahani mun qala haddathani abu salih mom moy as-samman az-zayyad min do wax leg rahimahullahu ta'ala moy zakwan manam zakwan bi moy abu salih han mom moy ki nek ci kaw nonu mun an abi sa'id wa abi hurayra radiyallahu anhu manam ngi gis ni bi fa dafa solo ci riwaya sharik rahimahullah manam mom dafa imam zakwan dafa solo ci sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu hadith wa tam dafa solo ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ma'an an-nabi jeul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam qala manam mu daal wax hadith bi nga xamantene mom la waxon ci bu sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu sauf que قال ابو هريره حديث روايه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه لم يبلغ الخنزه مانام مو نيك كوم روايه سيدنا انس كوم حديث سيدنا انس رضي الله عنه لم يبلغ ما خني جوتو الخنزه دي مانام بكار مانام كون خالي ييغا خامتيني موم لا روايه سيدنا ابو هريره رضي الله عنه دي واخ نيكول متلق لو خني لو نجيال لا مانام لول داي دغيرال واخو لي ايپ سي بولو خوم رحمه الله عليه ني يامالي مي حديث بي نتاخ موي واخ موي ني ام خالي نداوي وايي manam da koy dey deugural wax jodi non manam ngir ne daf ko takyit ci ñooñu non waye nak wallahu aalam amal la lolu takyit la bo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko def ngir ne manam ngir tuddu metit gi nga xamantene mom moy dal ki am xale bu ndaw wala mu wax ko pour ne nembude deme ba mak ba nga commencé di am yaakar ci jariñam wala bok yu mel non wala mu man la jariñam yoy mu genn aduna lam la doon jariñ am fam la nan fete lam la nan taxawoo kenn mënatu ko defati manam lool tamit amana mo gëna metti wallahu a'lam muy hadith bi imam bukhari no won hadith numero 100 imam dina gën indi won hadith numero 1251 mam ibn hadith mom 1251 ak 6650 ak 7310 imam muslim inna ko 2632 ñaar yon 2633 ben yon ak 2636 ñaar yon imam tirmidhi inna ko hadith mom 1060 mom an-nasa'i inna ko hadith mom 1875 1867 1877 imam ibn majah inna ko hadith mom 1603 imam malik inna ko hadith numero 631 632 imam ahmad ibn hanbal lu bari lako ndiko ne gis ne hadith wa ashabu kutub wa ashabu kutub sita ñom ñep indi nañ ko mo def imam abu daud as-sijistani rahimallahu al-jami' wala qala bi isnad mutaqil fi al-kitab li hadathana ali ibn mom moy serignum bu mag bobu ali ibn abdullah ibn ja'far ruhi abu al-hasan jilati wi ibn al-madini rahimallahu ta'ala moy abu al-hasan as-sa'di di wa basra rahimallahu ta'ala mom mi ngi gëna adna 161 ñu mané gën adna 234 mané ginnaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam mun qala hadathana sufyan mom moy ibnu uyayna ibnu maymun al-hilali rahimahullahu ta'ala moy abu muhammad di wa kufa nak wa makka tamit bi seen imam ci ñaan ñom ñaar dekk yoyep moy seen imam rahimahullahu ta'ala gëna ci wé ci al-imam ibnu uyayna sufyan ibnu uyayna moy ñaar kenn ci ñaar sufyan yu makki moy sufyan as-sawri ak sufyan ibnu oyeyna rahmatullahi alayhi mom mi ngi gane adna 107e ane genn aduna 198e ane ci wéru rajab manam 198e ane ginnaw gadda nti sallallahu alayhi wasallam qala mun sami'tu zuhri degna zuhri moy imam muhammad ibn muslim ibn baydullah ibn abdullah ibn shahab az-zuhri rahimahullahu ta'ala moy abubakar al-madani di wa madina munawwara ala sakinah abdullah sallallahu alayhi wasallam gane adna 50e ane genn adna 125e ane ginnaw gadda nti sallallahu alayhi wasallam an sa'id ibn al-musayyib moy imam bu mag bobu rahimahullahu ta'ala bi sayyid at-tabi'in bi sangu tabi'i nga xamne manam moy sa'id ibn al-musayyib ibn hadan al-makhzumi di wa madinatul munawwara gën abu muhammad di dakantaram moy sayyidna sa'id ibn al-musayyib rahimahullahu mom nga xamne moy tabe ibi gëna mag ci tabe yi bokku ci fuqaha usabaay jurum ñaar borom fuqku yu mag yi nekkon madinatul munawwara ala sakin ya afdalus salatu wassalam doon bu ubbe ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ñaar wala ñentat ci khilafa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu gëna na 94 ginaaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam an abi hurairah radiyallahu ta'ala sayyidina abdurrahman mustafa dawsi sayyidina abu hurairah radiyallahu ta'ala gëna aduna mom 59 ane ginaaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam no qala mun la yamutu du del muslimin nam du fatu du muslimin neel ab julit salasatun ñet minal waladi ci ay dom ci ay xala fa yali ja ba pare dal di dugg annar safara illa mune bamu def tahillatul qasam moy tahillata manam moy ngir motali ngir daganal al qasam manam do wiyal al qasam moy ngindi borom subhanahu wa ta'ala dafa am ngindi gumu giñoon manam te lol mom moy lan manam qala abu abdullah moy imam al bukhari rahimahullah ta'ala riwaya bi nak ci ibnu riwaya karima rek la am karima al bint ahmad al marwazi rahmatullah alayha nam mune mom dafa ne manam wa in minkum illa waridha manam ngir wax la tahil la qasam manam ngir firi ko leral ko lan lay tekki manam wiyel ngin gi yalla giñul manam wiyel ngin gi muy leral lolou muy ni yalla dafa ni won wa in minkum illa waridha wa am im minkum amul kenn ci yeen illa lul waridha dana jaar sama te lolou moy li nga xamantene mune kana te li dama nek wax na ala rabbika sa kaw borom la teggu hat man mu nek lu dogu mbakk di yal mu nek lu mu dogal lolou moy jigi sira xam nga sira comme ci kaw sawara la rek amul kenn lulul dina jaar safara amul wala mune lolou rek lañ di jaarale safara moy parce que te yalla dafa ci tegné li dafa nek lo xamné yalla moko téggo bopam ba paré né dogal nako ba paré xat man la do xamné na dama ci sûr manam daf ci dogu do fi deloti ginnaw murat tek nak summa nu najil bi na takaw top nak ñu mutsel ñi nga xamantene dañu ragal yalla wa nazaru zalimin fiha jusiya ñu bayyi nak togn fet li ñoo ñu daal di sukk ci bir safara manam waddu sukk ci bir te lolu motax sayyidna abubakar radiyallahu anhu mëna yi ci fasam big ay bi dafa daanu tellement que ay bi dafa tital amu kenn ci yeen du dana fa jaar ñu sam deeng amna tamit ñu firé wari roha fi ne di lañ fa jaar mais sauf que yalla da koy séral ñu julli bi motax mu ne fu mënu na julli gëna top mais amana li gëna deugër moy ne le fait que sirat nekk ci kaw loolu lay tek wallahu a'lam hadith bi imam bukhari non hadith numéro 1249 hadith numéro 6656 imam muslim inna ko hadith numero 2632 ñaarel mom la ñoom legi ne hadith sayna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa at-tirmidhi inna hadith numero 60 mam gisoon nañ ko legi ci muy hadith sayna abu hurairah bi radiyallahu ta'ala anhu muna babu qawlu rajul lil mar'ati 'inda al-qabri isbiri babu waxu qawlu rajul waxu way goor manam ben way goor gi wax lil mar'ati ñel jigen ji hendal qabri fa bamel bi isbiri mu ñul manam hadith bi imam bukhari rahmalahu taala hadith bi mu indi daf ni wattak ittaqillaha wasbiri way mum ci wasbiri la yam ragalal yalla fi nga muñ mom way mum ci muñ gi la yam manam mu nek ndaw so xamne manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ko romb manam lu fekke yenenbi sallallahu alaihi wasallam daf ko motax mu wax lool way imam bukhari djiblu wu ci rek goor rombu jigen nanko muñal lim ci djublu rek mom moy nit ki su ko mbir mi dalé da ngay gis ne day nek ci metit té gis nañ ci hadith yi buntu yi rombu ngeenel gi nek ci muñ bo déré manam bu boba nak ñu dañ la war di wax ne la muñal manam lolu mom motax imam al bukhari rahmalahu manam ngir ne le fait que ñu war la fatali ne la mbir mi mom de façon ni rek la mëna démé xana nga muñ ak ngeenelu muñ ji ci né légi nak muy indi tout temps muñ bayyi ngeureum gi manam ngir ne lan ngir na muñ gi mo gëna accessible ñepp mënuñu yegg ci niveau wu ah yalla ni la ko bëggé alhamdullah lu yalla dogal rek kontan nañ ci lolu niveau la bu gëna ka rek mais muñ gi mom mën nañ ko diggal ku nekk voilà xam nga santal yalla mom mo am gëreëmal yalla santu ko lolu mënuñu ko wax ku nekk mais muñal mën nañ ko wax ku nekk lola tax muy indi wax yi kon buñ ne ko kon mu lool nak le fait que mu nek ci wetu bandel bi lool da gëna taral mbir mi rek waye du nekul lo xamantene charte la ci waye nak buñ ko fekke ci nit ki mu nek ci wetu bandel bi di joy rawatina di joy joyu taratar nek ci kalamu bandel bi kok mom dañ ko wax defo muñal ak joy mu ne qala lillahi mutaqil fi alkitab la hadathana adam ibn abi iyas adam ibn abd alrahman abu alhasan alaqallan alkhurasani rahimahullahu ta'ala mu gisane ko wa baghdad nek duga asqalan wa falastin nek nonu baghdad li rahimahullahu ta'ala ganar 132 man ginar 220 man ginar ko dan salam qala hadathana shoba gisane ko legi mu hajjar ala taki mu ne qala hadathana ثابت مولى البناني رحمه الله تعالى مولى ثابت بن اسلم البناني رحمه الله ابو محمد مولى امام مولى كو ماغ كوك رحمه الله تعالى حديث طالب سيدنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه 40 يوم انا جينا 123 وانا جينا غدان سبحان الله انس بن مالك رضي الله تعالى عنه صحابه ينبي صلى الله عليه وسلم وقال من مر رمنا النبي ينبي صلى الله عليه وسلم بامراه في اب جيجن عند قبر في بام وهي فك مو تبكي مولى جوي فقال منكو اتقي نغا رغال الله بور يالا واصبري تي نغا مون مانام رغالال يالا تي نغا مون مانام حديث بي موي حديث بي كي جيجين دي يانتي صلى الله عليه وسلم دانتو غيسي ان شاء الله بي يانتي صلى الله عليه وسلم رومبون موي جوي سي بن ماغلا نيت دو روب والام رومب كو سي بابيم مو توك di joy kiñu neewum yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah way muñel way ragal ak yalla te na nga muñ munako ilayka anni fa innaka lam tufbi musibati may mako wax jugge fi parce que yow sama musiba yow lima dal dalu la quoi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem mais nak bimu dewe fi lañ ko wax ne ko ki la rombon nan la muñel koku mo yenenbi sallallahu alayhi wasallam daw ci nak am manam nakar bi ko gëna metti dal di jog nak daw séti di dé ci yëneñu bi sa xam néna bi mu déné néna fa lam aji fi ci bo wabal gisuma mo fa lam aji fi ci bo wabina gisuma ay vigile kër yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé dama ñëw rek dugg leg mo wax ko ni ko ay mi djeglu nak nango gis hadith wa inshallah munako afab al afab asabru inda sadmatul ula mun mi ngi amé ci door bu ndiek bi manam mun do to kaas jambat luxu tan bo pare dal ni legi nak na mun du lol de manam bir mi de jamono djimi doga ñew ci ngey ci la mun gi ni nekk hadith bi inshallah dinañ ko gis 1283 inshallah ak 1302 ak 7154 imam muslim rahimahullah ta'ala nako hadith numero 926 ñaar yon imam abu dawud nako hadith numero 3124 imam at-tirmidhi nako hadith numero 980 imam an-nasa'i nako hadith numero 1809 imam ibn majah nako hadith numero 1587 imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 12317 12458 ak 13000 273 والله تعالى اعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين